कभी लड़े लड़े से थे, कभी अड़े अड़े से थे, कभी भीड़े भीड़े से थे, बस यूं ही जुड़ गए। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।